یا بریم دشت کدوم دشت، همون دشتی که خرگوش نداره. آی به بچه سیاد پایش تا داره. آی به بچه سیدم را مزد، خرگوش دشتم را مزد، خواب خرگوش به خواب یار میماند من، خواب خرگوش به خواب یار میماند من. بیا بریم کوه کدوم کوه، همون کوهی که آهونا داره. آی به بچه سیاد پایش تا داره. آی به بچه سیدم را مگیر، خرگوش دشتم را مگیر، آهوی توم را مگیر، خاله آهو به خاله یا میمارد بره، خاله آهو به خاله یا میمارد بره. یا بریم با کدوم با، همون بابی که عمری تا داره. آی به بچه سیاد پایش تا داره. آی به بچه سیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن، آهوی کم را مزن، عمری بابم را مزن، چرخ بمری به چرخ یار مولد منه، چرخ بمری به چرخ یار مولد منه. یا بریم کوه کدوم کوه، همون کوهی که آبان تا داره. آی به بچه سیاد پایش تا داره. آی به بچه سیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن، آهوی کوهم را مزن، عمری بابم را مزن، چنگ آقا به چنگ یادم آمد، چنگ آقا به چنگ یادم آمد. Oh, it's very cool.